लोहासुर की कथा, गंगा कूप का वर्णन, श्री रामचंद्र जी का चरित्र तथा सत्य मंदिर का वर्णन है। तत्पश्चात अनेक उपाख्यानों से युक्त वैष्णव धर्म का वर्णन है। तदंतर पुण्य में चतुर्मास का महात्म्य प्रारंभ करके उसमें पालन करने योग्य सब धर्मों का निरूपण किया गया है। फिर दान की प्रशंसा, व्रत की महिमा, तपस्या और पूजा का महात्म्य तथा सच्छुद्र का कथन है। तदंतर प्रकृतियों के भेद का वर्णन, शालग्राम के तत्व का निरूपण, तारकासुर के वध का उपाय, गरुड़ पूजन की महिमा, विष्णु का शाप, वृक्ष भाव की प्राप्ति, पार्थी का अनुनय, भगवान शिव का तांडन नृत्य, राम नाम की महिमा का निरूपण, शिव लिंग पतन की कथा, पैजवन शूद्र की कथा, पार्थी जी का जन्म और चरित्र, तारकासुर का अद्भुत वध, प्रणव के ऐश्वर्य का कथन, तारकासुर के चरित्र का पुनर्वर्णन, दक्ष यज्ञ की समाप्ति, द्वादशाक्षर मंत्र का निरूपण, ज्ञान योग का वर्णन, द्वादश सूर्यों की महिमा तथा चतुर्मास्य महात्म के श्रवण आदि के पुण्य का वर्णन किया गया है, जो मनुष्यों के लिए कल्याणदायक है। तदंतर ब्रह्मोत्तर भाग में भगवान शिव की अद्भुत महिमा, पंचाक्षर मंत्र के महात्म्य तथा गोकर्ण की महिमा का वर्णन है। शिवरात्रि को की महिमा, प्रदोष व्रत का वर्णन, सोमवार व्रत की महिमा तथा सीमंतनी की कथा है। भद्रायु की उत्पत्ति का वर्णन, सदाचार निरूपण, शिव कवच का उपदेश, भद्रायु का विवाह का वर्णन, भद्रायु की महिमा, भसम महात्म्य वर्णन, शबर का उपाख्यान, उमा महेश्वर व्रत की महिमा, रुद्राक्ष का महात्म्य, रुद्र अध्याय के पुण्य तथा ब्रह्मखंड के श्रवण आदि की पुण्यमय महिमा का वर्णन है। इस प्रकार ये ब्रह्मखंड बताया गया है। इसके बाद चौथा परम उत्तम काशी खंड है, जिसमें विंध्य पर्वत और नारद जी के संवाद का वर्णन है। फिर सत्यलोक का प्रभाव, अगस्त के आश्रम में देवताओं का आगमन, पतिव्रता चरित्र तथा तीर्थ यात्रा की प्रशंसा है। सप्तकुरी का वर्णन, सैमिनी का निरूपण, शिव शर्मा को सूर्य इंद्र और अग्नि के लोक की प्राप्ति, अग्नि का प्रादुर्भाव, निरृति और वरुण की उत्पत्ति, गंधवती, अलकापुरी और ईशानपुरी के उद्भव का वर्णन, चंद्र, सूर्य, बुध, मंगल तथा बृहस्पति के लोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, ध्रुवलोक, तपलोक, इनका वर्णन, ध्रुवलोक की पुण्यमय कथा, सत्यलोक का निरूपण, स्कंद अगस्त संवाद, मणिकर्का की उत्पत्ति, गंगा जी का प्राकट्य, गंगा शास्त्र नाम, काशीपुरी की प्रशंसा, भैरव का आविर्भाव, दंडपाणी तथा ज्ञानवापी का उद्भव, कलावती की कथा, सदाचार निरूपण, ब्रह्मचारी का आख्यान, स्त्री के लक्षण, कर्तव्य अकर्तव्य का निर्देश, अभिमुक्तेश्वर का वर्णन, ग्रस्त योगी के धर्म, काल ज्ञान, देवोदास की पुण्यमय कथा, काशी का वर्णन, भूतल पर माया गणपति का प्रादुर्भाव, विष्णु माया का प्रपंच, देवोदास का मोक्ष, पंचम तीर्थ की उत्पत्ति, बिंदु माधव का प्राकट्य, काशी का वैष्णव तीर्थ कहलाना, शूलधारी शंकर जी का काशी में आगमन, जैगीश्वर के साथ संवाद, महेश्वर का ज्येष्ठर नामक होना, क्षेत्राख्यान, कंदुकेश्वर और व्याघेश्वर का प्रादुर्भाव, शैलेश्वर, रत्नेश्वर, कृतिवासेश्वर का प्राकट्य, देवताओं का अधिष्ठान, दुर्गासुर का प्राकर्म, दुर्गा जी की विजय, ओमकारेश्वर का वर्णन, पुनः ओमकार का महात्म्य, त्रिलोचन का प्रादुर्भाव, केदारेश्वर का आख्यान, धर्मेश्वर की कथा, विष्णु भुजा का प्राकट्य, वीरेश्वर का आख्यान, गंगा महात्म्य कीर्तन, विश्वकर्मेश्वर की महिमा, दक्ष यज्ञ उद्भव, स्तीश और अमृतेश आदि का महात्म्य, प्राचर नंदन व्यास की भुजाओं का स्तंभन, क्षेत्र के तीर्थों का समुदाय, मुक्ति मंडप की कथा, विश्वनाथ जी का वैभव, तदंतर काशी की यात्रा और परिक्रमा का वर्णन, ये काशी खंड के विषय हैं। तदंतर पांचवें अवंती खंड का वर्णन सुनो। इससे महाकाल वन का आख्यान, ब्रह्मा जी के मस्तक का छेदन, प्राश्चित विधि, अग्नि की उत्पत्ति, देवताओं का आगमन, देव दीक्षा, नाना प्रकार के पातकों का नाश करने वाला शिव स्तोत्र, कपाल मोचन की कथा, महाकाल वन की स्थिति, कल कलेश्वर का सर्व पाप नाशक तीर्थ, अप्सरा कुंड, पुण्यदायक रुद्र सरोवर, कुटुंबेश, विद्याधरेश्वर तथा मर्कटेश्वर तीर्थ का वर्णन, स्वर्ग द्वार, चतु सिंधु तीर्थ, शंकर वापिका, शंकर आदित्य, पापनाशक गंधवती तीर्थ, दश अश्वमेघ तीर्थ, अनंश तीर्थ, हरिसिद्धि प्रदा तीर्थ, पिशाच आदि यात्रा, हनुमदीश्वर, कवचेश्वर, महाकालेश्वर यात्रा, बल्मीकेश्वर तीर्थ, शुक्रेश्वर और नक्षत्र शर तीर्थ का उपाख्यान है। कुश थली की परिक्रमा, अक्रूर तीर्थ, एक पात तीर्थ, चंद्र अर्क वैभव तीर्थ, करभेश तीर्थ, लडुकेश आदि तीर्थ, मार्कंडेश्वर तीर्थ, यज्ञ वापी तीर्थ, सोमेश्वर तीर्थ, नरकांतक तीर्थ, केदारेश्वर तीर्थ, रामेश्वर, सौभाग्येश्वर, नर आदित्य तीर्थ, केशव आदित्य, शक्ति भेद तीर्थ, संसार मुक्त तीर्थ, ओंकारेश्वर आदि तीर्थ, अंधकासुर के द्वारा स्तुति कीर्तन, कालवन के शिवलिंगों की संख्या तथा स्वर्ण श्रृंगेश्वर तीर्थ का वर्णन है। फिर कुशथली, अवंती, उज्जैनीपुरी, पद्मावती, कुमुद्वती, अमरावती, विशाला तथा प्रतिकल्प इन नामों का उल्लेख है। इनका उच्चारण ज्वर की शांति करने वाला है। तत्पश्चात शिप्रा में स्नान आदि का फल, नाग द्वारा की हुई भगवान शिव की स्तुति, हिरण्याक्षवध की कथा, सुंदर कुंडक तीर्थ, नीलगंगा, पुष्कर तीर्थ, विंध्य वासन तीर्थ, पुरुषोत्तम तीर्थ, आग्नाशन तीर्थ, गोमती तीर्थ, वामन कुंड, विष्णु सहस्त्रनाम, विदेश्वर सरोवर, काल भैरव तीर्थ, नागपंचमी की महिमा, नरसिंह जयंती, कुटुंबेश्वर यात्रा, देव साधक कीर्तन, कर्क राज नामक तीर्थ, विघ्नेश आदि तीर्थ और सरोहन तीर्थ का वर्णन किया गया है। रुद्रकुंड आदि में अनेक तीर्थों का निरूपण किया गया है। तदंतर आठ तीर्थों की पुण्यमी यात्रा का वर्णन है। इसके बाद नर्मदा नदी का महात्म्य बताया गया है, जिसमें धर्मपुत्र युधिष्ठिर के वैराग्य तथा मार्कंडेय जी के साथ उनके समागम का वर्णन है। तदंतर पहले के पर्लेकालीन अनुभव का वर्णन, अमृत कीर्तन, कल्प कल्प में नर्मदा के पृथक पृथक नामों का वर्णन, नर्मदा जी का आर्ष स्तोत्र, काल रात्रि की कथा, महादेव जी की स्तुति, पृथक कल्प की अद्भुत कथा, विशल्या की कथा, जालेश्वर की कथा, गौरी व्रत का वर्णन, त्रिपुरदा की कथा, देवपात विधि, कावेरी संगम, दारू तीर्थ, ब्रह्मवर्त, ईश्वर कथा, अग्नि तीर्थ, सूर्य तीर्थ, मेघनाथ आदि तीर्थ, दारुक तीर्थ, देव तीर्थ, निर्देश तीर्थ, कपिला तीर्थ, करंजक तीर्थ, कुंडलेश तीर्थ, पिपल आदि तीर्थ, विमलेश्वर तीर्थ, शूलभेदन तीर्थ, शचिहरण की कथा, अभद्र का वध, शूल भेद उद्भव तीर्थ, पृथक पृथक दान धर्म, दीर्घ पात की कथा, ऋषि श्रृंग का उपाख्यान, चित्रसेन की पुण्यमी कथा, काशीराज का मोक्ष, देवशिला की कथा, शबरी तीर्थ, पवित्र व्याध उपाख्यान, पुष्करणी तीर्थ, अर्क तीर्थ, आदिशेश्वर तीर्थ, शुक्र तीर्थ, करोटी तीर्थ, कुमारेश्वर तीर्थ, अगस्तेश्वर तीर्थ, आनंदेश्वर तीर्थ, मातृतीर्थ, लोकेश्वर तीर्थ, धनधनेश्वर तीर्थ, मंगलेश्वर तथा कामज तीर्थ, नागेश्वर तीर्थ, गोपार तीर्थ, गोमत तीर्थ, शंखचूर तीर्थ, नारदेश्वर तीर्थ, नंदी के शर तीर्थ, वर्णेश्वर तीर्थ, धरिस्कंदारी तीर्थ, हनुमत ईश्वर तीर्थ, रामेश्वर आदि तीर्थ, सोमेश्वर, पिंगलेश्वर, ऋण मोक्षेश्वर, कपिलेश्वर, पुतकेश्वर, जलेश, चंडार्क, यमतीर्थ, काल होडीश्वर, नंदिकेश्वर, नारायणेश्वर, कोटीश्वर, व्यासतीर्थ, प्रभासतीर्थ, नागेश्वर तीर्थ, संकर्षण तीर्थ, प्रशेश्वर तीर्थ, पुण्य में अरंडी संगम तीर्थ, स्वर्णशिला तीर्थ, क्रंज तीर्थ, कामर तीर्थ, भंडार तीर्थ, भांडीर तीर्थ, रोहिणी भव तीर्थ, चक्र तीर्थ, धोतपाप तीर्थ, अंग्रास तीर्थ, कोटि तीर्थ, अन्योन तीर्थ, अंगार तीर्थ, त्रिलोचन तीर्थ, इंद्रेश तीर्थ, कंबुकेश तीर्थ, सोम शती तीर्थ, सोमेश तीर्थ, कोहलेश तीर्थ, नरदीश तीर्थ, नर्दा तीर्थ, अकर तीर्थ, आग्ने तीर्थ, उत्तम भार्गवेश्वर तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, देव तीर्थ, मार्ग शतीर्थ, आदिवराईश्वर तीर्थ, रामेश्वर तीर्थ, सिद्धेश्वर तीर्थ, अहिल्या तीर्थ, कंकटेश्वर तीर्थ, शक्र तीर्थ, सोम तीर्थ, नादेश तीर्थ, कावेश तीर्थ, रुक्मिणी संभव तीर्थ, योजनेश तीर्थ, वाराहेश तीर्थ, द्वादश तीर्थ, शिव तीर्थ, सिद्धेश्वर तीर्थ, मंगलेश्वर तीर्थ, लिंगवरा तीर्थ, कुंडेश तीर्थ, श्वेतवरा तीर्थ, भार्गवेश तीर्थ, रवीश्वर तीर्थ, शुक्ल आदि तीर्थ, हुंकार स्वामी तीर्थ, संगमेश्वर तीर्थ, नहुशेश्वर तीर्थ, मोक्षण तीर्थ, पंच गोपत तीर्थ, नागशावक तीर्थ, सिद्धेश तीर्थ, मार्कंडे तीर्थ, अक्रूर तीर्थ, कामोद तीर्थ, शूल आरोप तीर्थ, मांडव्य तीर्थ, गोपकेश्वर तीर्थ, कपिलेश्वर तीर्थ, पिंगलेश्वर तीर्थ, भूतेश्वर तीर्थ, गंगा तीर्थ, गौतम तीर्थ, अश्वमेघ तीर्थ, भृगु कच्छ तीर्थ, पापनाशक केदार त्रेश तीर्थ, कलकेश या कनकलेश तीर्थ, जालेश तीर्थ, शालग्राम तीर्थ, वरा तीर्थ, चंद्रप्रभास तीर्थ, आदित्य तीर्थ, श्रीपतितीर्थ, हंस तीर्थ, मूल स्थान तीर्थ, सुलेश्वर तीर्थ, उग्र तीर्थ, चित्रदेवक तीर्थ, शिखीश्वर तीर्थ, कोटीश तीर्थ, दश कन्या तीर्थ, स्वर्ण तीर्थ, ऋण मोचन तीर्थ, भारभूति तीर्थ, पुंक मुंडित तीर्थ, अम्लेश तीर्थ, कपालेश तीर्थ, श्रृंगेरी तीर्थ, कोटि तीर्थ और लोटलेश तीर्थ आदि का वर्णन है। इसके बाद फलस्तुति कही गई है। तदंतर कृमि जंगल महात्म्य के प्रसंग में रोहिताश की कथा, धुंधुमार का उपाख्यान, उसके वध का उपाय, धुंधुवाद चित्रवय का उद्भव, उसकी महिमा, चंडीश का प्रभाव, रत्तीश्वर, केदारेश्वर, लक्ष तीर्थ, विष्णुपदि तीर्थ, मुखार तीर्थ, च्यवन अंध तीर्थ, ब्रह्म सरोवर, चक्र तीर्थ, ललितोपाख्यान, बाहु गोमुख तीर्थ, रुद्र अवर्त तीर्थ, मार्कंडेय तीर्थ, पापनाशक तीर्थ, श्रवणेश तीर्थ, शुद्ध पट्टी तीर्थ, देव अंधोर प्रेत तीर्थ, जिहौत तीर्थ का प्राकट्य, शिवोद्भ तीर्थ और फलश्रुति, इन विषयों का वर्णन है। ये सब अवंती खंड का वर्णन किया गया है जो श्रोताओं के पाप का नाशक करने वाला है। इसके अंतर नागर खंड का परिचय दिया जाता है। इसमें लिंग उत्पत्ति का वर्णन, हरिश्चंद्र की शुभ कथा, विश्वामित्र का महात्म्य, त्रिशंकु का त्रिलोक, स्वर्गलोक में गमन, हाटकेश्वर महात्म्य के प्रसंग में वृतासुर का वध, नागबिल शंख तीर्थ, अचलेश्वर का वर्णन, चमत्कारपुर की चमत्कारपूर्ण कथा, गेशीर्ष तीर्थ, बाल क्षति तीर्थ, बालमंड तीर्थ, मृग तीर्थ, विष्णुपाद, रुकर्ण, कोकर्ण, युग रूप, सम आश्रित तथा सिद्धेश्वर तीर्थ, नाग सरोवर, सप्तऋषि तीर्थ, अगस्त तीर्थ, भ्रुन गर्त नलेश तीर्थ भीष्म तीर्थ वैडूर मरकत तीर्थ शर्मिष्ठा तीर्थ सोमनाथ तीर्थ दुर्गा तीर्थ अनार्थकेश्वर तीर्थ जमदग्निवध की कथा परशुराम द्वारा क्षत्रियो के संहार का कथानक रामहत चत नागपुर तीर्थ षडलिंग तीर्थ यज्ञ भूतीर्थ मुंडरीक आदि तीर्थ त्रिकार्क तीर्थ सती परिणय तीर्थ रुद्रशीर्ष तीर्थ योगेश तीर्थ बालखिल्य तीर्थ गरुड़ तीर्थ लक्ष्मी जी का शाप सप्तविशर तीर्थ सोम प्रसाद तीर्थ अम्बावृद्धि तीर्थ अग्नि तीर्थ ब्रह्मकुंड गौमुखई लो अष्टी तीर्थ अजापालेश्वरी देवी शनिश्चर तीर्थ राजवापी रामेश्वर लक्ष्मेश्वर कुशेश्वर लवेश्वर सर्व उत्तम उत्तम अष्टर तीर्थों के नाम दमयंती पुत्र त्रिजात की कथा रेवती अम्बा की स्थापना भक्ति का तीर्थ का आविर्भाव शेमकरी देवी केदार क्षेत्र का प्रादुर्भाव शुक्ल तीर्थ मुखारक तीर्थ सत्य संधीश्वर का आख्यान कर्णोत्पला की कथा वटेश्वर तीर्थ याज्ञवल्क्य तीर्थ गोवर्णेश्वर तीर्थ वस्तुपति तीर्थ का आख्यान अजाग्रह देवी की कथा सौभाग्यांध तीर्थ सुलेश्वर लिंग धर्मराज की कथा मिष्टान देवेश्वर का आख्यान तीन गणपति का आविर्भाव जावली चरित्र मकरेश की कथा कालेश्वरी और अंधक का आख्यान अप्सरा कुंड अप्सरस कुंड पुण्य आदि तीर्थ रोहिताश्व तीर्थ नागर ब्राह्मणों की उत्पत्ति का कथन भार्गव चरित्र विश्वामित्र चरित्र सारस्वत तीर्थ पिपलाद तीर्थ कंसारीश्वर तीर्थ पिंडक तीर्थ ब्रह्मा का अनुष्ठान सावित्री की कथा रेवत का आख्यान भृत्युप का वृत्तांत मुख्य तीर्थों का निरूपण कुरुक्षेत्र हाटकेश्वर क्षेत्र प्रभास क्षेत्र इन तीनों क्षेत्रों का वर्णन पुष्पकरण्य नमेश्वरण्य तथा धर्मारण्य इन तीनों अरण्यों का वर्णन वाराणसी द्वारका तथा अवंती इन तीन पुरियों का वर्णन वृंदावन खांडवन और अद्वैत वन इन तीन वनों का उल्लेख कल्पग्राम शालग्राम और नंदीग्राम इन तीन उत्तम ग्रामों का प्रतिपादन असी तीर्थ शुक्ल तीर्थ पितृ तीर्थ इन तीन तीर्थों का निरूपण श्री शैल अर्बुदगिरी तथा रेवतगिरी इन तीन परतों का वर्णन गंगा नर्मदा और सरस्वती इन तीन नदियों का नाम उच्चारण इनमें से एक एक का कीर्तन 3.5 करोड़ तीर्थों का फल देने वाला है इत्यादि विषयों का प्रतिपादन किया गया है। कोपिका तीर्थ शंख तीर्थ चामर तीर्थ बालमंड तीर्थ इन चारों का उच्चारण हाटकेश्वर क्षेत्र का फल देने वाला है। इन सब तीर्थों के वर्णन के पश्चात सांबादित्य की महिमा श्राद्ध कल्प का निरूपण दुर्योधन युधिष्ठर भीष्म संवाद अंधक अंधकारपूर्ण नरक जलशयी का महात्म्य चतुर्मासी व्रत अशून्य शयन व्रत मंगेश की महिमा शिवरात्रि का महात्म्य तुला पुरुषदान पृथ्वीदान बालकेश्वर कपालमोचीश्वर पापपिंड साप्तलिंग युगमान आदि का वर्णन निम्बेश्वर और शाकंभरी की कथा 11 रुद्रों के प्राकट्य का महात्म्य दान महात्म्य तथा द्वादशी की का कीर्तन इन सब विषयों का प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार यह नागरखंड कहा गया है। अब प्रभास खंड का वर्णन किया जाता है जिसमें सोमनाथ विश्वनाथ महान पुण्यप्रद अर्क स्थल तथा सिद्धेश्वर आदि का आख्यान पृथक पृथक कहा गया है। तत्पश्चात अग्नितीर्थ कपर्दीश्वर उत्तम गतिदायक केदारेश्वर भीमेश्वर भैरवेश्वर चंडीश्वर भास्केश्वर चंदेश्वर मंगलेश्वर बुद्धेश्वर बृहस्पतिश्वर शुक्रेश्वर शनिश्चेश्वर राहीश्वर कैत्वीश्वर और शिवग्रहों का वर्णन है। तत्पश्चात सिद्धेश्वर आदि अन्य पांच रुद्रों की स्थिति का वर्णन किया गया है। वर रोहा, अजापाला, मंगला, ललितेश्वरी, लक्ष्मीश्वर, वागविदेश्वर, उर्वीश्वर, कामेश्वर, गौरीश्वर, वीरेश्वर, तुर्वाशेश्वर, गणेश्वर, कुमारेश्वर, चंडकल्प, शुक्लेश्वर, कोटीश्वर तथा बाल रूपधारी ब्रह्मा आदि की उत्तम कथा है। तत्पश्चात नरकेश्वर, संवेतेश्वर, निधीश्वर, बालभद्रेश्वर, गंगा, गणपति, जामती नदी, पांडवोपकोप, शतमेघ, लक्षवेद और कोटिमेद की श्रेष्ठ कथा है। दुर्वासा, आदित्य, घटस्थान, हिरण्य संगम नगर, आदित्य, श्री कृष्ण, संकर्षण, सुमद्र कुमारी, क्षेत्रपाल, ब्रह्मेश्वर, पिंगला, संगमेश्वर, शंकर आदित्य, घंटेश्वर, रीति तीर्थ, नंद आदित्य, तृतकूप, सोमपान, पर्ण आदित्य और न अंकुमति की भी अद्भुत कथा का उल्लेख है। तंत्र वरास्वामी का वृत्तांत, छायालिंग गुल्फ, कनक नंदा, कुंती और गणेश की कथा है। फिर चमस, उद्भेश्वर, विद्येश्वर, त्रिलोकेश्वर, मंकेश्वर, त्रिपुरेश्वर तथा षंड तीर्थ की कथा है। फिर सूर्य प्राची, त्रीक्षण और उमानाथ की कथा है। पृथ्वी, व्यूधार, शूलस्थल, च्यवन आदि और च्यवनेश्वर का वृत्तांत है। इसके बाद अजापालेश्वर, बालखिल्य, कुबेर स्थल तथा ऋषि तोया की पुण्यमय कथा एवं श्री गालेश्वर का महात्म्य कीर्तन है। फिर नारद आदित्य की कथा, नारायण के स्वरूप का निरूपण, तप्त कुंड की महिमा तथा मूल चंडीश्वर का वर्णन है। चतुर्मुख, गणेश और कलंबेश्वर की कथा, गोपाल स्वामी, बकुल स्वामी और मरुदगण की भी कथा है। तत्पश्चात क्षेम आदित्य, उन्नत विघ्नेश, तल स्वामी, कालमेघ, रुक्मिणी, ध्रुवाशीश्वर, भद्रेश्वर, शंकावर्ण, मोक्षतीर्थ, कोशपदतीर्थ, अच्युत ग्रह, चलीश्वर, ओमकारेश्वर, चंडीश्वर, आशापुर निवासी विघ्नेश और कलाकुंड को अद्भुत कथा है। कपिलेश्वर और जरद्वव शिव की भी विचित्र कथा का उल्लेख है। नलेश्वर, कर्कटेश्वर, हटकेश्वर, नंदेश्वर, यंत्रभूषा, दुर्गकोट और गणेश की कथा का भी उल्लेख है। सुपर्ण भैरवी और ऐला भैरवी तथा भल्ल तीर्थ की भी महिमा है। तत्पश्चात कर्दमाल तीर्थ और गुप्त सोमनाथ का वर्णन है। इसके बाद बहुशेश्वर, श्रृंगेश्वर, कोटेश्वर, मार्कंडेश्वर, कोटीश तथा दामोदर ग्रह की महिमा कथा है। तंत्र सर्णरेखा, ब्रह्मकुंड, कुंतीश्वर, भीमेश्वर, मृगीकुंड तथा सर्वस्व ये वस्त्र पथ क्षेत्र में कहे गए हैं। तत्पश्चात दुर्गा भल्लेश, गणेश, गंगेश, रेवतेश, अर्वदेश्वर, अचलेश्वर, नागतीर्थ, विशिष्टाश्रम, भद्रकरण, त्रिनेत्र, केदार, तीर्थागमन, कोटीश्वर, रूपतीर्थ और ऋषिकेश ये अद्भुत महात्म कथाएँ हैं। इसके बाद सिद्धेश्वर, सुक्केश्वर, मणिकर्णेश्वर, पंगुतीर्थ, यमतीर्थ और वरातीर्थ आदि के महात्म का वर्णन है। फिर चंद्रप्रभास, पिंडोदक, श्री माता, शुक्लतीर्थ, कात्यायनी देवी, पिंडारक तीर्थ, कनखल तीर्थ, चक्रतीर्थ, मानुष तीर्थ, कपिल अग्नि तीर्थ तथा रक्त अनुबंध आदि महात्म कथा का उल्लेख है। तंत्र गणेश तीर्थ, पार्थेश्वर तीर्थ, उज्ज्वल तीर्थ की यात्रा में चंडी स्थान, नाग उद्भव, शिवकुंड, महेश तीर्थ तथा कामेश्वर का महात्म वर्णन और मार्कंडेय जी की उत्पत्ति कथा है। फिर उद्दालकेश और सिद्धेश के सीमीवर्ती तीर्थों की पृथक पृथक कथाएं हैं। इसके बाद देव माता की उत्पत्ति, व्यास और गोमती तीर्थ की कथा, कुल संतार तीर्थ का महात्म्य तथा राम तीर्थ तथा कोटि तीर्थ की महिमा है। चंद्र उद्भेद तीर्थ ईशान तीर्थ और ब्रह्म स्थान की उत्पत्ति का अद्भुत महत्व तथा त्रिपुष्कर रुद्रहद और गुहेश्वर की शुभ कथा है। तदंतर मुक्ति की महिमा, उमा महेश्वर का महत्व, महोजा का प्रभाव तथा जम्बू तीर्थ का महत्व कहा गया है। गंगाधर और मिश्रक की कथा एवं फल स्तुति का भी वर्णन है। तदंतर द्वारका महत्व के प्रसंग में चंद्र शर्मा की कथा है। जागरण और पूजन आदि का ख्यान, एकादशी व्रत की महिमा, महाद्वादशी का आख्यान, प्रहलाद और ऋषियों का समागम, दुर्वासा का उपाख्यान, यात्रा की प्रारंभ विधि, गोमती की उत्पत्ति कथा, उसमें स्नान आदि का फल, चक्रतीर्थ का महात्म्य, गोमती सागर संगम, सनक आदि कुंड का आख्यान, नृक तीर्थ की कथा, गोप्रचार की पुण्यमय कथा, गोपियों का द्वारका में आगमन, गोपी सरोवर का आख्यान, ब्रह्मतीर्थ आदि का कीर्तन, पांच नदियों के आगमन की कथा, अनेक प्रकार के उपाख्यान, शिवलिंग, गद तीर्थ और कृष्ण पूजन आदि का वर्णन है। त्रिविध मूर्ति का वर्णन, दुर्वासा श्री कृष्ण संवाद, कुश तीर्थ के वध की कथा, विशेष फल का पूजन, गोमती और द्वारका के तीर्थों के आगमन का वर्णन, श्री कृष्ण मंदिर का दर्शन, द्वारवती में अभिषेक, वहां तीर्थ के निवास की कथा और द्वारका के पुण्य का वर्णन है। ब्राह्मणों, इस प्रकार सर्वोत्तम कथाओं से युक्त शिव महात्म्य प्रतिपादक स्कंद पुराण में ये सातवां प्रभास खंड बताया गया है, जो इसे लिखकर सर में त्रिशूल के साथ माँ की पूर्णिमा के दिन सत्कारपूर्वक ब्राह्मण को दान देता है, वह सदा भगवान शिव के लोक में आनंद का भागी होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, वह सुनो, अब मैं त्रिविक्रम चरित्र से युक्त वामन पुराण का वर्णन करता हूँ। इसकी श्लोक संख्या 10,000 है। इसमें कूर्म कल्प के वृतांत का वर्णन है और त्रिवर्ण की कथा है। ये पुराण दो भागों से युक्त है और वक्ता श्रोता दोनों के लिए शुभ कारक है। इससे पहले पुराण के विषय में प्रश्न है, फिर ब्रह्मा जी के शिरश्छेद की कथा, कपाल मोचन का आख्यान और दक्ष यज्ञ विध्वंस का वर्णन है। तत्पश्चात भगवान हर की काल रूप संज्ञा, मदन दहन, प्रहलाद नारायण युद्ध, देवासुर संग्राम, सुकेशी और सूर्य की कथा, काम्य व्रत का वर्णन, श्री दुर्गा चरित्र, तप्ती चरित्र, कुरुक्षेत्र वर्णन, अनुपम सत्या महात्म्य, पार्थी जन्म की कथा, तप्ती का विवाह, गौरी उपाख्यान, कोशकी उपाख्यान, कुमार चरित्र, अंधक वध की कथा, सांद्य उपाख्यान, जाबाली चरित्र, अर्जा की अद्भुत कथा, अंधकासुर और भगवान शंकर का युद्ध, अंधक को घनत्व की प्राप्ति, मरुद्गणों के जन्म की कथा, राजा बलि का चरित्र, लक्ष्मी चरित्र, त्रिविक्रम चरित्र, प्रहलाद की तीर्थ कथा तथा उसमें अनेक मंगलमय कथाएँ, धुंधो चरित्र, प्रेत उपाख्यान, नक्षत्र पुरुष की कथा, श्री दामा का चरित्र, त्रिविक्रम चरित्र के अंत में ब्रह्मा जी के द्वारा कहा हुआ उत्तम स्तोत्र तथा प्रहलाद और बलि के संवाद में सुतल लोक में श्री हरि की प्रशंसा का उल्लेख है। इस प्रकार मैंने तुम्हें इस पुराण का पूर्व भाग बताया। अब इस वामन पुराण के उत्तर भाग का श्रवण करो। उत्तर भाग में चार संहिताएं हैं, वे पृथक पृथक एक एक सहस्त्र श्लोकों से युक्त हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं, माहेश्वरी, भागवती, सौरी, गानेश्वरी। माहेश्वरी संहिता में श्री कृष्ण तथा उनके भक्तों का वर्णन है। भागवती संहिता में जगदम्बा के अवतार की अद्भुत कथा दी गई है। सौरी संहिता में भगवान सूर्य की पापनाशक महिमा का वर्णन है। गानेश्वरी संहिता में भगवान शिव और गणेश जी के चरित्र का वर्णन किया गया है। ये वामन नाम का अत्यंत विचित्र पुराण महर्षि पुलस्त्य ने महात्मा नारद जी से कहा है। फिर नारद जी से महात्मा व्यास को प्राप्त हुआ और व्यास जी से उनके शिष्य रोम हर्षन को मिला। रोम हर्षन जी नैमिषारण निवासी शौनक आदि ब्रह्म ऋषियों से ये पुराण कहेंगे। इस प्रकार यह मंगल में वामन पुराण परंपरा से प्राप्त हुआ है। जो इसका पाठ और श्रवण करते हैं वे भी परम गति को प्राप्त होते हैं। जो इस पुराण को लिखकर शरत काल के विषुव योग में वेदवेता ब्राह्मण को घृत धेनु के साथ इसका दान करता है वह अपने पितरों को नरक से निकालकर स्वर्ग में पहुंचा देता है और स्वयं भी अनेक प्रकार के भोगों का उपभोग करके देह त्याग के पश्चात वह भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, वत्स मरीचि, अब तुम कूर्म पुराण का परिचय सुनो। इसमें लक्ष्मी कल्प का वृतांत है। इस पुराण में कूर्म रूपधारी दया में श्री हरि ने इंद्रधुम्न के प्रसंग से महर्षियों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का पृथक पृथक महात्म सुनाया है। ये शुभ पुराण चार संहिताओं में विभक्त है। इसकी श्लोक संख्या 17,000 है। इसमें अनेक प्रकार की कथाओं के प्रसंग से मनुष्य को सदगति प्राप्त करने वालों नाना प्रकार के ब्राह्मण धर्म बताए गए हैं। इसके पूर्व भाग में पहले पुराण का उपक्रम है, तत्पश्चात लक्ष्मी और इंद्रधुम्न का संवाद है, कूर्म और महर्षियों की वार्ता है, वर्ण आश्रम संबंधी आचार का कथन है, जगत की उत्पत्ति का वर्णन, संक्षेप से काल संख्या का निरूपण, परलय के अंत में भगवान जी का स्तवन, संक्षेप से सृष्टि का वर्णन, शंकर जी का चरित्र, पार्थिव सहस्त्र नाम, योग निरूपण, भृगुवंश वर्णन, संभव मनु तथा देवता आदि की उत्पत्ति, दक्ष यज्ञ का विध्वंस, दक्ष सृष्टि कथन, कश्यप के वंश का वर्णन, अत्रि के वंश का वर्णन, श्रीकृष्ण का शुभ चरित्र, मार्कंडे श्रीकृष्ण संवाद, व्यास पांडव संवाद, युग धर्म का वर्णन, व्यास जैमिनी की कथा, काशी तथा प्रयाग का महात्म्य, तीनों लोकों का वर्णन और वेद की शाखा का निरूपण है। इस पुराण के उत्तर भाग में पहले ईश्वरीय गीता, फिर व्यास गीता है जो नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश देने वाली है। इसके सिवा नाना प्रकार के तीर्थों का पृथक पृथक महत्व बताया गया है। तंत्र प्रतिसर्ग का वर्णन है, ये ब्राह्मी संहिता कही गई है। इसके बाद भागवती संहिता के विषयों का निरूपण है जिसमें वर्णों के पृथक पृथक वर्ण बताए गए हैं। इसके प्रथम पाद में ब्राह्मणों की सदाचार रूप स्थिति बताई गई है जो भोग और सुख बढ़ाने वाली है। द्वितीय पाद में क्षत्रियों की वृत्ति का भलीभांति निरूपण किया गया है जिसका आश्रय लेकर मनुष्य अपने पापों का यही नाश करके स्वर्ग लोक में चला जाता है। तृतीय पाद में वैश्यों की चार प्रकार की वृत्ति कही गई है जिसके सम्यक आचरण से उत्तम गति की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार इसके चतुर्थ पाद में शूद्रों की वृत्ति कही गई है जिससे मनुष्यों के कल्याण की वृद्धि करने वाले भगवान लक्ष्मीपति संतुष्ट होते हैं। तदनंतर भागवती संहिता के पांचवें पाद में संकर जातियों की वृत्ति कही गई है जिसके आचरण से वह भविष्य में उत्तम गति को पा लेता है। इस प्रकार द्वितीय संहिता पांच पादों से युक्त कही गई है। इस उत्तर भाग में तीसरी संहिता सोरी संहिता कहलाती है जो मनुष्यों का कार्य सिद्ध करने वाली है। वह सकाम भाव वाले मनुष्यों को छह प्रकार से षट कर्म सिद्धि का बोध कराती है। चौथी वैष्णवी संहिता है जो मोक्ष देने वाली कही गई है। ये चार पदों वाली संहिता द्विजातियों के लिए ब्रह्म स्वरूप है। वे क्रमशः 6, 4, 2 और 5,000 श्लोकों की बताई गई है। ये कूर्म पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप फल देने वाला है जो पढ़ने और सुनने वाले मनुष्यों को सर्वोत्तम गति प्रदान करता है। जो मनुष्य इस पुराण को लिखकर अयन आरंभ के दिन सोने की कच्छप मूर्ति के साथ ब्राह्मण को भक्तिपूर्वक इसका दान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इसके आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, द्विश्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें मत्स्य पुराण का परिचय देता हूँ जिसमें वेदवेता व्यास जी ने इस भूतल पर 7 कल्पों के वृतांत को संक्षिप्त करके कहा है। नरसिंह वर्णन आरंभ करके 14,000 श्लोकों का मत्स्य पुराण कहा गया है। मनु और मत्स्य का संवाद, ब्रह्मांड का वर्णन, ब्रह्मा देवता और असुरों की उत्पत्ति, मरुद्गण का प्रादुर्भाव, मदनद्वादशी, लोकपाल पूजा, मनवंतर वर्णन, राजा पृथु के राज्य का वर्णन, सूर्य वस्वत मनु की उत्पत्ति, बुद्ध संगमन, पितृवंश का वर्णन, श्राद्धकल्प, पितृतीर्थ प्रचार, सोम की उत्पत्ति, सोम वंश का कथन, राजा याति का चरित्र, कार्तवीर अर्जुन का चरित्र, सृष्टि वंश वर्णन, भृगु शाप, भगवान विष्णु का पृथ्वी पर 10 बार जन्म अर्थात अवतार, पूर्व वंश का कीर्तन, हुताशन वंश का वर्णन, पहले क्रिया योग फिर पुराण कीर्तन, नक्षत्र व्रत, पुरुष व्रत, मार्तंड शयन व्रत, श्री कृष्ण अष्टमी व्रत, रोहिणी चंद्र नामक व्रत, तड़ाग विधि की महिमा, वृक्ष उत्सर्ग, सौभाग्य शयन व्रत, अगस्त व्रत, अनंत तृतीया व्रत, रस कल्याणी व्रत, आनंदकरी व्रत, सारस्वत व्रत, उपराग अभिषेक अर्थात ग्रहण स्नान विधि, सप्तमी शयन व्रत, भीम द्वादशी, अनंग शयन व्रत, अशून्य शयन व्रत, अंगारक व्रत, सप्तमी सप्तक व्रत, विशोक द्वादशी व्रत, 10 प्रकार का मेरु प्रदान, ग्रह शांति, ग्रह स्वरूप कथा, शिव चतुर्दशी, सरफल त्याग, रविवार व्रत, संक्रांति स्नान, विभूति द्वादशी व्रत, षष्ठी व्रत महात्म्य, स्नान विधि का वर्णन, प्रयाग का महात्म्य, द्वीप और लोकों का वर्णन, अंतरिक्ष में गमन, ध्रुव की महिमा, देवेश्वरों के भवन, त्रिपुर का प्रकाशन, श्रेष्ठ पितरों की महिमा, मनवंतर निर्णय, चारों युगों की उत्पत्ति, युग धर्म निरूपण, वज्रांग की उत्पत्ति, तारकासुर की उत्पत्ति, तारकासुर का महात्म्य, ब्रह्म देव अनुकीर्तन, पार्थी का प्राकट्य, शिव तपोवन, मदन दे दा रति शोक, गौरी तपोवन, शिव का गौरी को प्रसन्न करना, पार्थी तथा ऋषियों का संवाद, पार्थी वा मंगल, कुमार कार्तिकेय का जन्म, कुमार की विजय, तारकासुर का भयंकर वध, नरसिंह भगवान जी की कथा, ब्रह्मा जी की सृष्टि, अंधकासुर का वध, वाराणसी महात्म्य, नर्मदा महात्म्य, प्रवरगन्ना, पितृगाथा का कीर्तन, उभयमुखी गौ का दान, काले मृगचर्ण का दान, सावित्री की कथा, राजधर्म का वर्णन, नाना प्रकार के उत्पातों का कथन, गृहनांत, यात्रा निमित्तक व्रत वर्णन, स्वप्न मंगल कीर्तन, ब्राह्मण और वराह का महात्म्य, समुद्र मंथन, कालकूट की शांति, देवासुर संग्राम, वास्तु विद्या, प्रतिमा लक्षण, देव मंदिर निर्माण, प्रसाद लक्षण, मंडप लक्षण, भविष्य राजाओं का वर्णन, महादान वर्णन और कल्प कीर्तन, इन सब विषयों का इस पुराण में वर्णन किया गया है जो पवित्र, कल्याणकारी तथा आयु और कीर्ति बढ़ाने वाला है। इस पुराण का पाठ अथवा श्रवण करता है जो भी, वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है। जो इस पुराण को लिखकर स्वर्ण में मत्स्य और गौ के साथ विश्व योग में ब्राह्मणों को सत्कार पूर्वक दान देता है वह परम पद को प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मरीचे, अब मैं मंगल में गरुड़ पुराण का वर्णन करता हूँ। गरुड़ के पूछने पर गरुड़ासन भगवान विष्णु ने उन्हें तक्षर कल्प की कथा से युक्त 19,000 श्लोकों का गरुड़ पुराण सुनाया था। उनमें पहले पुराण को आरंभ करने के लिए प्रश्न किया गया है, फिर संक्षेप से सृष्टि का वर्णन है, तत्पश्चात सूर्य आदि की पूजन की विधि है, दीक्षा विधि है, श्राद्ध पूजा है, नवयुव पूजा की विधि है, वैष्णव पंजर है, योग अध्याय है, विष्णु सहस्त्र नाम संकीर्तन है, विष्णु ध्यान है, सूर्य पूजा, मृत्युंजय पूजा, माला मंत्र, शिव अर्चा, गोपाल पूजा, त्रैलोक्य मोहन, श्रीधर पूजा, विष्णु अर्चा, पंचतत्व अर्चा, चक्र अर्चा, देव पूजा, न्यास आदि, संध्या उपासना, दुर्ग अर्चन, सुर अर्चन, महेश्वर पूजा, पवित्र आरोपण पूजन, मूर्ति ध्यान, वास्तुमान, प्रसाद लक्षण, सरदे प्रतिष्ठा, पृथक पूजा विधि, अष्टांग योग, दान धर्म, प्राश्चित विधि, दीपेश्वरों और नरकों का वर्णन, सर्वयोग, ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, सर्वज्ञान, नूतन रत्न परीक्षा, तीर्थ महात्म्य, गया का उत्तम महात्म्य, पृथक पृथक विभाग पूर्वक मनवंतर वर्णन, पितरों का उपाख्यान, वरण धर्म, द्रव्य शुद्धि, समर्पण, श्राद्ध कर्म, विनायक पूजा, गृह यज्ञ, आश्रम, जन्नाशोच, प्रेत शुद्धि, नीति शास्त्र, व्रत कथा, सूर्यवंश, सोमवंश, श्री हरि को अवतार कथा, रामायण, हरिवंश, भरताख्यान, आयुर्वेद निदान, चिकित्सा, द्रव्य गुण निरूपण, रोगनाशक विष्णु कवच, गरुड़ कवच, त्रैपुर मंत्र, प्रश्न चूड़ामणि, अश्व आयुर्वेद कीर्तन, औषधियों के नाम का कीर्तन, व्याकरण का ऊहापो, छंद शास्त्र, सदाचार, स्नान विधि, तर्पण, बड़ी वैश्य देव, संध्या, पारण करण, नित्य श्राद्ध, स्पिंडन, धर्मसार, पापों का प्राश्चित, प्रतिसंकर्म, युग धर्म, कर्म फल, योग शास्त्र, विष्णु भक्ति, श्री हरि को नमस्कार करने का फल, विष्णु महिमा, नरसिंह स्तोत्र, ज्ञान अमृत, गो अष्टक स्तोत्र, विष्णु वचन स्तोत्र, वेदांत और सांख्य का सिद्धांत, ब्रह्म ज्ञान, आत्मानंद, गीता सार तथा फल वर्णन, ये विषय कहे गए हैं। ये गरुड़ पुराण का पूर्व खंड बताया गया है। इसके उत्तर खंड में सबसे पहले प्रेत कल्प का वर्णन है। उसमें गरुड़ के पूछने पर भगवान विष्णु ने पहले धर्म के महत्व को प्रकट किया है, जो योगियों की उत्तम गति का कारण है। फिर दान आदि का फल तथा उधर्वदेही कर्म बताए गए हैं। तत्पश्चात यमलोक के मार्ग का वर्णन किया गया है। इसी प्रसंग में षोडश श्राद्ध के फल को सूचित करने वाले वृत्तांत का वर्णन है। यमलोक के मार्ग से छूटने का उपाय है। धर्मराज का वैभव का कथन है। इसके बाद प्रेत की पीड़ाओं का वर्णन है। प्रेत चिन्ह निरूपण, प्रेत चरित्र वर्णन तथा प्रेतत्व प्राप्ति के कारण का उल्लेख किया गया है। तदनंतर प्रेत कृत्य का विचार, स्पिंडीकरण का कथन, प्रेतत्व से मुक्त होने का कथन, मोक्ष साधक दान, आवश्यक एवं उत्तम दान, प्रेत को सुख देने वाले कार्यों का ऊहापो, शारीरिक निर्देश, यमलोक वर्णन, प्रेतत्व से उद्धार का कथन, कर्म करने के अधिकारी का निर्णय, मृत्यु से पहले के कर्तव्य का वर्णन, मृत्यु से पीछे के कर्म का निरूपण, मध्य षोडश श्राद्ध, सर्व प्राप्ति कराने वाले कर्तव्य का ऊहापो, सूतक की दिन संख्या, नारायण बलि कर्म, वृष उत्सर्ग का महात्म, निषिद्ध कर्म का त्याग, दुर्मृत्यु के अवसर पर किए जाने वाले कर्म का वर्णन, मनुष्य के कर्म का फल, विष्णु ध्यान, मोक्ष के लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विचार, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए विहित कर्म का वर्णन, स्वर्गीय सुख का निरूपण, भूलोक वर्णन, नीचे के 7 लोकों का वर्णन, ऊपर के 5 लोकों का वर्णन, ब्रह्मांड की स्थिति का निरूपण, ब्रह्मांड के अनेक चरित्र, ब्रह्म और जीव का निरूपण, आत्यंतिक परलय का वर्णन तथा फल स्तुति का निरूपण, यही गरुड़ नामक पुराण है, जो कीर्तन और श्रवण करने पर वक्ता और श्रोता मनुष्यों के पाप का शमन करके उन्हें भोग और मोक्ष देने वाला है। जो इस पुराण को लिखकर 2 स्वर्णमयी हंस प्रतिमाओं के साथ विश्व योग में ब्राह्मण को दान देता है, वह स्वर्ग लोक में जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, वस सुनो, अब मैं ब्रह्मांड पुराण का वर्णन करता हूं, जो भविष्य कल्पों की कथा से युक्त और 12,000 श्लोकों से परिपूर्ण है। इसके 4 पाद हैं। पहला प्रक्रिया पाद, दूसरा अनुषंग पाद, तीसरा उपोद्घात पाद और चौथा उपसंहार पाद। पहले के 2 पादों को पूर्व भाग कहा गया है। तृतीय पाद ही मध्यम भाग है और चतुर्थ पाद उत्तर भाग माना गया है। पूर्व भाग के प्रक्रिया पाद में पहले कर्तव्य का उपदेश, नैमिष का आख्यान, हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति, और लोक रचना इत्यादि विषय वर्णित हैं। यह पूर्व भाग का प्रथम पाद प्रक्रिया पाद है। आप द्वितीय अनुषंग पाद का वर्णन सुनो। इसमें कल्प और मन्वंतर का देव वर्णन है। तत्पश्चात लोक ज्ञान, मानुषी, सृष्टि कथन, रुद्र सृष्टि वर्णन, महादेव विभूति, ऋषि सर्ग, अग्नि विजय, काल सद्भाव वर्णन, प्रियव्रत वंश का परिचय, पृथ्वी का धैर्य और विस्तार, भारतवर्ष का वर्णन, फिर अन्य वर्षों का वर्णन, जम्बू आदि सात द्वीपों का परिचय, नीचे के लोकों पातालों का वर्णन, भूर भव आदि ऊपर के लोकों का वर्णन, ग्रहों की गति का विश्लेषण, आदित्य व्यू का कथन, देव ग्रह अनुकीर्तन, भगवान शिव के नीलकंठ नामक नाम पढ़ने का कथन, महादेव जी का वैभव, अमावस्या का वर्णन, युग तत्व निरूपण, यज्ञ प्रवर्तन, अंतिम दो युगों का कार्य, युग के अनुसार प्रजा का लक्षण, ऋषि प्रवर वर्णन, वेद व्यसन वर्णन, संभव मन्वंतर का निरूपण, शेष मन्वंतर का कथन, पृथ्वी दोहन, चाक्षुष और वर्तमान मन्वंतर के सर का वर्णन। इस प्रकार ये पूर्व भाग का द्वितीय पाद कहा गया है। अब मध्य भाग के उपोद्घात पाद में वर्णित विषय कहे जाते हैं। उससे पहले सप्तऋषियों का वर्णन, प्रजापति वंश का निरूपण, उससे देवता आदि की उत्पत्ति, तदंतर विजय की अभिलाषा और मरुद्गणों की उत्पत्ति का कथन, कश्यप की संतानों का वर्णन, ऋषि वंश निरूपण, पितृकल्प का कथन, श्राद्धकल्प का वर्णन, वैवस्वत मनु की उत्पत्ति, उनकी सृष्टि, मनुपुत्रों का वंश, गांधार्व निरूपण, इक्ष्वाकु वंश वर्णन, महात्मा अत्रि के वंश का कथन, अमावसु के वंश का वर्णन, रजि का अद्भुत चरित्र, याति चरित्र, यदुवंश निरूपण, कार्तवीर्य चरित्र, परशुराम चरित्र, वृष्णि वंश का वर्णन, सगर की उत्पत्ति, भार्गव का चरित्र, कार्तवीय वध संबंधी कथा, सगर का चरित्र, भार्गव और की कथा, देवासुर संग्राम की कथा, कृष्ण अवतार वर्णन, शुक्राचार्य कृत इंद्र का पवित्र स्तोत्र, विष्णु महात्म्य कथन, बड़ी वंश निरूपण और कलयुग में होने वाले राजाओं का चरित्र। यह मध्यम भाग का तीसरा उपोद्घात पाद है। अब उत्तर भाग के चौथे उपसंहार पाद का वर्णन करता हूँ। इससे वैवस्वत मन्वंतर की कथा विस्तारों के साथ ज्यों की त्यों दी गई है। जो कथा पहले ही कह दी गई है वह यहाँ संक्षेप से बताई जाती है। भविष्य में होने वाले मनुओं का चरित्र भी कहा गया है। तदंतर कल्प के प्रलय का निर्देश किया गया है, कालमान बताया गया है। तत्पश्चात प्राप्त लक्षणों के अनुसार 14 भवनों का वर्णन किया गया है। फिर विपरीत कर्मों के आचरण से नरकों की प्राप्ति का कथन है। मनोमयपुर का आख्यान और प्राकृत पल्ले का प्रतिपादन किया गया है। तदंतर शिव धाम का वर्णन है और सत्व आदि गुणों के संबंध से जीवों की त्रिविध गति का निरूपण किया गया है। इसके बाद अन्वय तथा व्यतिरेक दृष्टि, अनिर्दश्य और अत्कर्य पर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार ये उत्तर भाग सहित उपसंहार पाद का वर्णन किया गया है। मैंने तुम्हें चार पाद वाले ब्रह्मांड पुराण का परिचय दिया। ये 18वां पुराण सार से भी सारतर वस्तु है। इसकी कहीं भी उपमा नहीं है। ब्रह्मांड पुराण जो 400,000 श्लोकों में कहा गया है, वास्तव में उसी को भवितात्मा मुनियों के उपदेशक प्राचर नंदर व्यास मुनि ने 18 भागों में विभक्त करके पृथक पृथक कहा है। दीनों पर अनुग्रह करने वाले धर्मशील मुनियों ने मुझसे सभी पुराण सुनकर उनका संपूर्ण लोगों के लिए प्रकाशन किया है। पूर्व काल में मैंने वशिष्ठ को इस पुराण का उपदेश दिया था। वशिष्ठ ने शक्ति नंदन प्राचर को और प्राचर ने जातुकर्य को ये पुराण सुनाया। फिर जातुकर्ण्य से वायुदेव के मुख से प्रकट हुए इस उत्तम पुराण को पाकर व्यास देव ने इसे प्रमाण भूत माना और इस लोक में इसका प्रचार किया। जो एकाग्रचित होकर इस पुराण का पाठ और श्रवण करता है वह इस लोक में सारे पापों का नाश करके अनामय लोक अर्थात रोग शोक से रहित परम धाम में जाता है। जो इस पुराण को लिखकर सोने के सिंहासन पर रखता है और वस्त्र से आच्छादित करके ब्राह्मण को दान देता है, वह ब्रह्मा जी के लोक में जाता है। इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मैंने तुमसे जो ये 18 पुराण संक्षेप में कहे हैं उन सबको विस्तार से सुनना चाहिए। जो श्रेष्ठवान इन 18 पुराणों को विधि पूर्वक सुनता अथवा कहता है वह फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता है। मैंने इस समय जो कुछ कहा है वह पुराणों का सूत्र रूप है। प्राणों का फल चाहने वाले पुरुष को इसका नित्य अनुशीलन करना चाहिए। जो दाम्भिक पापाचारी देवता और गुरु की निंदा करने वाला साधु महात्माओं से द्वेष रखने वाला और शट है उसे इस प्राण का उपदेश कदापि नहीं देना चाहिए। जो शांत मनोनिग्रह से युक्त सेवापरायण द्वेष रहित तथा पित्र हो उस श्रेष्ठ वैष्णव पुरुष को ही इसका उपदेश करना चाहिए। श्री नारद जी बोले, प्रभु मैंने आपके मुख से समस्त पुराणों का सूत्र जैसा कि परमेष्ठी ब्रह्मा जी ने महर्षि मृचि से कहा था सुन लिया। आप मुझसे क्रमशः तिथियों के विषय में निरूपण कीजिए जिससे व्रत का ठीक ठीक निश्चय हो जाए। जिस मास में जिस पुण्य तिथि को जिसने उपासना की है और उसकी पूजा आदि का जो विधान है वह सब इस समय बताइए। तो श्री सनातन जी ने कहा, नारद सुनो, अब मैं तुमसे तिथियों के पृथक पृथक व्रत का वर्णन करता हूँ। तिथियों के जो स्वामी हैं उन्हीं के क्रम से पृथक पृथक व्रत बतलाया जाता है जो संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाला है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में प्रथम दिन सूर्योदय काल में ब्रह्मा जी ने संपूर्ण जगत की सृष्टि की थी, इसलिए वर्ष और वसंत ऋतु के आदि में बलि राज्य संबंधी तिथि अमावस्या को जो प्रतिपदा तिथि प्राप्त होती है उसी में सदा विद्वानों को व्रत करना चाहिए। प्रतिपदा तिथि पूर्व विद्या होने पर ही व्रत आदि में ग्रहण करने योग्य है। उस दिन महाशांति करनी चाहिए। वह समस्त पापों का नाश, सब प्रकार के उत्पातों की शांति तथा कलियुग के दुष्कर्मों का निवारण करने वाली होती है। साथ ही वह आयु देने वाली, पुष्टिकारक तथा धन और सौभाग्य को बढ़ाने वाली है। वह परम मंगलमयी, शांति पवित्र होने के साथ ही इस लोक और परलोक में भी सुख देने वाली है। उस तिथि को पहले अग्नि रूपधारी भगवान ब्रह्मा की पूजा करनी चाहिए, फिर क्रमशः सब देवताओं की पृथक पृथक पूजा करें। इस तरह पूजा कर और ओमकार पूर्वक नमस्कार करके कुश, जल, तिल और अक्षत के साथ स्वर्ण और वस्त्र सहित दक्षिणा लेकर वेदवेता ब्राह्मण को व्रत की पूर्ति के लिए दान करना चाहिए। इस प्रकार पूजा विशेष से सौरी नामक व्रत संपन्न होता है। यह मनुष्य को आरोग्य प्रदान करने वाला है। उस दिन विद्याव्रत भी बताया गया है तथा इस तिथि को श्री कृष्ण ने अजात शत्रु युधिष्ठिर को तिलक व्रत करने का उपदेश दिया है। तदंतर ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को सूर्योदय काल में देव मंदिर संबंधी वाटिका में उगे हुए मनोहर कनेर वृक्ष का पूजन करें। कनेर के वृक्ष में ताल लाल डोरा लपेटकर उस पर गंध, चंदन, धूप और धूप आदि चढ़ावें। उगे हुए सब धान्य के अंकुर, नारंगी और बिजोरा नींबू आदि से उसकी पूजा करें। फिर अक्षत और जल से उस वृक्ष को सींच कर इस प्रकार मंत्र से क्षमा प्रार्थना करें। करवीर वृषावास नमस्ते, भानुवल्लभ, मोरीमंडन, दुर्गा आदि देवानाम सततम प्रिय, अर्थात करवीर आप धर्म के निवास स्थान और भगवान सूर्य के पुत्र हैं। दुर्गा आदि देवताओं के मस्तक को विभूषित करने वाले तथा उनके सदैव प्रिय हैं आपको नमस्कार है। इसके पश्चात आकृष्णेन इत्यादि वेदोक्त मंत्र का उच्चारण करके इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें। आकृष्णेन रस्सा वर्तमानो निवेश्य अन अमृतम मतर्यम च हिरण्येन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन। इस प्रकार उच्चारण करके इसी प्रकार क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार भक्तिपूर्वक पूजन करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दें और वृक्ष की परिक्रमा करके अपने घर जाएं। श्रावण मास की शुक्ला प्रतिपदा को परम उत्तम रोटक व्रत होता है, जो लक्ष्मी और बुद्धि को देने वाला है तथा धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष का कारण है। सोमवार युक्त श्रावण शुक्ल प्रतिपदा या सावन के प्रथम सोमवार से लेकर 3.5 मास तक ये व्रत किया जाता है। इसे प्रतिदिन सोमेश्वर भगवान शिव की बिलपत्र से पूजा की जाती है। कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी तक इस नियम से पूजा करके उस दिन उपवास पूर्वक रहें और व्रतपरायण पुरुष पूर्णिमा के दिन पुनः भगवान शंकर की पूजा करें। फिर बांस के पात्र में स्वर्ण सहित पवित्र एवं अधिक वायन, जो देवता को प्रसन्नता को बढ़ाने वाला हो, उसको लेकर संकल्प पूर्वक ब्राह्मण को दान करें। यह दान धन की वृद्धि करने वाला है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को कोई महतम व्रत एवं कोई मौन व्रत बतलाते हैं। इससे भगवान शिव की पूजा की जाती है। उस दिन मौन रहकर नैवेद्य करें, तैयार करें 48 फल और पुए एकत्र करके उनमें से 16 तो ब्राह्मण को दे दें, 16 देवता को भोग लगावें और शेष 16 अपने उपयोग में लावें। सर में शिव की प्रतिमा को विधानवेता पुरुष कलश के ऊपर स्थापित करके उसकी पूजा करें। फिर वह सब कुछ एक धेनु के सहित आचार्य को दान कर दे। ब्राह्मण देवदेव महादेव के इस व्रत का 14 वर्षों तक पालन करके नाना प्रकार के भोग भोगने के पश्चात देह अवसान होने पर शिवलोक में जाता है। अश्विनी मास की शुक्ल प्रतिपदा को अशोक व्रत का पालन करके मनुष्य शोक रहित तथा धन धान्य से संपन्न हो जाता है। उसे नियम पूर्वक रहकर अशोक वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। 12वें व्रत वर्ष व्रत के अंत में अशोक वृक्ष की स्वर्णमयी मूर्ति बनाकर उसे भक्तिपूर्वक गुरु को समर्पित करने पर मनुष्य शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। इसी प्रतिपदा को नवरात्र व्रत आरंभ करें। पूर्वान काल में कलश स्थापन पूर्वक देवी की पूजा करें। गेहूं और जौ के बीज से अंकुर आरोपण करके प्रतिदिन अपनी शक्ति के अनुसार उपवास आयाचित अथवा एक भुक्त करके रहें और पूजा पाठ जप आदि करते रहें। मार्कंडेय पुराण में देवी के जो 3 चरित्र कहे गए हैं, उनका भोग और मोक्ष की अभिलाषा रखने वाला पुरुष 9 दिनों तक पाठ करे। नवरात्र में भोजन वस्त्र आदि के द्वारा कुमारी पूजन उत्तम माना गया है। इस प्रकार व्रत का आचरण करके मनुष्य इस पृथ्वी पर दुर्गा जी की कृपा से संपूर्ण सिद्धियों का आश्रय हो जाता है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को नवरात्र में बताए अनुसार नियमों का पालन करें। विशेषता अन्नकूट नामक कर्म भगवान विष्णु की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। उस दिन गोवर्धन पूजन के लिए सब तरह के पाक और सब गौरसों का संग्रह करके सबको अन्नकूट करना चाहिए। इससे सब मनोरथों की सिद्धि होती है। सायंकाल में गौओं सहित गोवर्धन पर्वत का पूजन करके जो उनकी प्रदक्षिणा करता है वह भोग और मोक्ष पाता है। मार्गशीर्ष शुक्ला प्रतिपदा को परम उत्तम धन व्रत का पालन करना चाहिए। रात में भगवान विष्णु का पूजन और होम करके अग्नि देव को स्वर्ण में प्रतिमा को 2 लाल वस्त्रों से आच्छादित करके ब्राह्मण को दान दें। ऐसा करके मनुष्य इस पृथ्वी पर धन धान्य से संपन्न होता है। अग्नि देव के द्वारा उनके समस्त पाप दग्ध हो जाते हैं और वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। पौष शुक्ला प्रतिपदा को भक्तिपूर्वक सूर्य देव की पूजा करके एक भुक्त व्रत करने वाला मनुष्य सूर्य लोक में जाता है। माघ मास की शुक्ल पक्षी प्रतिपदा के दिन अग्नि स्वरूप साक्षात महेश्वर की विधि पूर्वक पूजा करके मनुष्य इस पृथ्वी पर समृद्धिशाली होता है। फागुन मास की शुक्ला प्रतिपदा को धूली दूसरी अंगों वाले देव दिगंबर शिव को सब ओर से जल द्वारा स्नान करावें। भगवान महेश्वर इस लौकिक कर्म से भी संतुष्ट होकर अपना सायुज्य प्रदान करते हैं। फिर भक्तिपूर्वक भली भांति पूजित हो जाने पर वे क्या नहीं दे सकते। विशाख मास के शुक्ल पक्षी प्रतिपदा को विश्व व्यापक भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करके प्रति पुरुष ब्राह्मणों को भोजन करावे। इसी प्रकार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्षी प्रतिपदा को जगत गुरु ब्रह्मा एवं विष्णु का पूजन करके ब्राह्मण भोजन करावे। ऐसा करने से विष्णु सहित सर्वलोकेश्वर ब्रह्मा जी अपना सहयोग प्रदान करते हैं और वह संपूर्ण सिद्धियों को प्रदान प्राप्त कर लेता है। 12 महीनों की प्रतिपदा तिथियों में होने वाले जो व्रत तुम्हें बताए गए हैं वे भोग और मोक्ष देने वाले हैं। इन सब व्रतों में ब्रह्मचर्य पालन करने का विधान है। भोजन के लिए सामान्यतः हविष्यन्न बताया गया है। आप 12 मासों के द्वितीय संबंधी व्रतों और आवश्यक कृत्यों का निरूपण बता रहे हैं। सनातन जी कहते हैं, ब्राह्मण सुनो, अब मैं तुम्हें द्वितीय के व्रत बताता हूँ जिनका भक्तिपूर्वक पालन करके मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्षी द्वितीय को ब्राह्मी शक्ति के साथ ब्रह्मा जी का हविष्यन्न तथा गंध आदि से पूजन करके व्रती पुरुष संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है और समस्त मनोवांछित कामनाओं को पाकर अंत में ब्रह्म पद प्राप्त करता है। इसी दिन सायंकाल उगे हुए बाल चंद्रमा का पूजन करने से भोग और मोक्ष रूप फल की प्राप्ति होती है अथवा उस दिन भक्तिपूर्वक अश्विनी कुमारों की यत्न पूर्वक पूजा करके ब्राह्मण को सोने और चांदी के नेत्रों का दान करें। इस व्रत में दही अथवा घी से प्राण यात्रा का निर्वाह किया जाता है। 12 वर्षों तक नेत्र व्रत का अनुष्ठान करके मनुष्य पृथ्वी का अधिपति होता है। वह साख मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को सब धान्य युक्त कलश के ऊपर विष्णु रूपी ब्रह्मा का विधि पूर्वक पूजन करके मनुष्य मनोवांछित भोग भोगने के पश्चात विष्णु लोक प्राप्त कर लेता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को संपूर्ण भवनों के अधिपति ब्रह्म स्वरूप भगवान भास्कर का विधि पूर्वक पूजन करके जो भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराता है वह सूर्यलोक में जाता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में जो पुख्य नक्षत्र से युक्त द्वितीया तिथि आती है उसमें सुभद्रा देवी के साथ श्री बलराम और श्री कृष्ण को रथ पर बिठाकर व्रती पुरुष ब्राह्मण आदि के साथ नगर आदि में भ्रमण करावे और किसी जलाशय के निकट जाकर बड़ा भारी उत्सव मनावे। तंत्र देवी ग्रहों को विधि पूर्वक पुनः मंदिर में विराजमान करके उक्त व्रत की पूर्ति के लिए ब्राह्मणों को भोजन करावे। श्रावण कृष्ण पक्ष द्वितीया को प्रजापति विश्वकर्मा शयन करते हैं, अतः वह पुण्यमयी तिथि अश्विनी शयन नाम से प्रसिद्ध है। उस दिन अपनी शक्ति के अनुसार शैया पर शयन किए हुए नारायण स्वरूप चतुर्मुख ब्रह्मा जी की पूजा करके उन जगदीश्वर को प्रणाम करें। तदनंतर सायंकाल में चंद्रमा के लिए अर्ध्यदान भी आवश्यक बताया गया है जो संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्ति कराने वाला है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया को इंद्र रूपधारी जगत विधाता ब्रह्मा की विधि पूर्वक पूजा करके मनुष्य संपूर्ण यज्ञों का फल पाता है। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में जो पुण्य में द्वितीया आती है उसमें दिया हुआ दान अनंत फल देने वाला कहा जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को पूर्व काल में जमुना जी ने यमराज को अपने घर भोजन कराया था, इसलिए यम द्वितीया कहलाती है। इसमें बहन के घर भोजन करना पुष्टिवर्धक बताया गया है, अतः बहन को उस दिन वस्त्र और आभूषण देने चाहिए। इस तिथि को जो बहन के हाथ से इस लोक में भोजन करता है वह सर्वोत्तम रतन धन और धान्य पाता है। मार्गशीर्ष मास की शुक्ला द्वितीया को श्राद्ध के द्वारा पितरों का पूजन करने वाला पुरुष पुत्र पौत्रों सहित आरोग्य लाभ करता है। पौष शुक्ल द्वितीया को गाय के सिंह में लिए हुए जल के द्वारा मार्जन करना और संध्या काल में बाल चंद्रमा का दर्शन करना मनुष्य के लिए संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। जो हविष्यन भोजन करके इंद्रिय संयम पूर्वक रहकर अर्ध्यदान से तथा घृत सहित पुष्प आदि से बाल चंद्रमा का पूजन करता है वह धर्म काम और अर्थ की सिद्धि लाभ करता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भानु रूपी प्रजापति की विधि पूर्वक अर्चना करके लाल फूल और लाल चंदन आदि से उनकी पूजा करनी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार सोने की सूर्य मूर्ति का निर्माण कराकर तांबे के पात्र को गेहूँ या चावल से भर दें और वह पात्र भक्तिपूर्वक देवता को समर्पित करके मूर्ति सहित उसे ब्राह्मण को दान कर दें। इस प्रकार व्रत का पालन करने पर वह मनुष्य उदित हुए साक्षात सूर्य के समान इस पृथ्वी पर दुर्जय एवं दुर्भेद दुर्धर्ष हो जाता है। इस लोक में श्रेष्ठ कामनाओं का भोग करके अंत में वह ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। फागुन मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को श्रेष्ठ द्विज श्वेत एवं सुगंधित पुष्पों से भगवान शिव की पूजा करें। फूलों से चंदोवा बनाकर सुंदर पुष्प में आभूषणों से उनका श्रृंगार करें। फिर धूप दीप नाना प्रकार के नैवेद्य और आरती आदि के द्वारा भगवान जी को प्रसन्न करके पृथ्वी पर पड़कर उन्हें साष्टांग प्रणाम करें। इस प्रकार देवेश्वर शिव आराधना करके मनुष्य रोग से रहित एवं धन धान्य से संपन्न हो जाता है और 100 वर्ष तक जीवित रहता है। शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि में जो विधान बताया गया है वही विधिज्ञ पुरुष को कृष्ण पक्ष की द्वितीया में भी करना चाहिए। पृथक पृथक महीनों में नाना रूप धारण करने वाले अग्निदेव ही द्वितीया तिथियों में पूजित होते हैं। इसमें भी पूर्वत ब्रह्मचर्य आदि का पालन आवश्यक है।